पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कुछ बात है क्या सुबह अच्छी बात चल रही प्रार्थना वाली बात थोड़ी आई मन में सुबह प्रार्थना में आपने मानव जीवन के लक्ष्य पर जोर दिया परिस्थितियों को मानव जीवन के कल्याण में लगाने के लिए वो बात थोड़ी है और फिर आपके मन में बहुत बढ़िया नहीं कोई बात याद आई नहीं वो कह देती बड़ी मार्मिक बात है ये मनुष्यों के कई बार होता है क्या करें हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या करें हमारे पास पैसा नहीं है बड़ी चिंता रहती है क्या करें घर में कोई मर गया इस बार से बड़ी मुश्किल हो गई है साधन क्या करें मन लगता नहीं है अमुक ऐसी घटना हो गई ऐसी हमारी निंदा हो गई हमारा अवधि का अपमान हो गया हमारा मन लगता नहीं है साधन कैसे करें ऐसी बहुत सी बातें होती है हमारा प्रावधान ठीक नहीं है ईश्वर ने कृपा नहीं की है कोई महात्मा नहीं मिलते है ऐसा भगवान काश किसी से पूछे कोई जानकार दीखता नहीं है अच्छा गुरु नहीं है अच्छी परिस्थिति नहीं है कैसे भजन करें ऐसी बहुत सी शंकाएं होती तो उस विषय में एक बात है विशेष जानने की ये जो परिस्थिति आती है ना मानो जो घटना घटती है हमारे सामने जो अवसर आता है एक मौका आता है एक परिस्थिति होती है उसको क्या कहें जल्द समझ में आ गया हमारे जो मौका आता है हर एक परिस्थिति आती है अवसर आता है वो अवसर सबका सब ही परमात्मा की प्राप्ति का साधन है अनुकूल प्रतिकूल दोनों आता है ना ये दोनों ही भोगने के लिए नहीं है अनुकूलता सुख भोगने के लिए नहीं है प्रतिकूलता दुख भोगने के लिए नहीं है क्योंकि मनुष्य शरीर भोग योनी नहीं है पशु पक्षी आदि जो जलचर थरचर नभचर है और भूत प्रेत पिशाच देवता ये सब भोग योनी है अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए भी जन्म लेते हैं तो वे तो भोग योनी ये मनुष्य जन्म भोग योनी नहीं है ये साधन योनी है ये प्रेम योनी है ये भक्ति योनी है ये सुख दुख भोगने के लिए नहीं है अगर भोगने के लिए हो तो काम करने के लिए कौन सी योनी होगी अगर मनुष्य समय ही शरीर ही भोग योनी मान लेंगे सुख दुख भोगने के लिए बात है कोई सुखी होता है कोई दुख होते हुए कर्मों का फल भोग रहा है तो ये बात सच्ची होते हुए भी ये भोग योनी नहीं है भोग योनी है वो जो कुछ नहीं करता है आप साहब तो वो कर नहीं सकता करने का कुछ अधिकार नहीं है वो भोग योनी होती है मन करने का अधिकार है वो भोग योनि नहीं है सामान्य रीति से साधन योनि है आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए मानव शरीर है ये बहुत ध्यान देकर सुनने की और समझने की और धारण करने की बात है और जितनी इस विषय में शंकाएं हो वो शंकाएं आप रहो शाम की वक्त में जितनी दिन छोटी बड़ी जैसी कैसी शंका हो वो शंका रहो तो इसमें मनुष्य के एक नया रास्ता मिलता है नया एक प्रकाश मिलता है नई एक बात मिलती है एक हिम्मत होती है, एक उत्साह होता है कि हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। कैसी परिस्थिति में हो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब खुली है। कैसी दुखदाई सुखदाई कैसी परिस्थिति आ जाए, और सब परमात्मा प्राप्ति का साधन है। ये खास बात है। अब ध्यान देंगे सुने कि सब साधन सामग्री कैसे है, तो मुख करके दो बात कह दो अथवा तीन कह दो। गीता में तीन है ये बात, अनिष्टम इष्टम मिश्र त्रिविध कर्मण फलम भवत्यत्यागिनाम प्रेत्यनृत संन्यासिनाम कुचित। अथर्वाध्याय का 12वां श्लोक है। इस श्लोक की व्याख्या काफी लंबी बड़ी करी है, और अलग पुस्तक विषय में कर्म का रहस्य नाम करके पुस्तक भी है, मिलती होगा देख लेना, कर्म का रहस्य ऐसी एक पुस्तक है। इस 12वें अध्याय की संपूर्ण दीखा विस्तार से वर्तिका है, वह साधक संदेह में पूरी है। 18वें अध्याय का 12वां श्लोक, अनिष्टम इष्टम मिश्र त्रिविध कर्मणा फलम, कर्म का फल अनिष्ट होता है, इष्ट होता है, मिश्रित होता है, तीन तरह होता है, स्वतः होता ही नहीं। बहुत ही अत्यागी राम प्रेत्य, जो त्यागी है नहीं उनको होता है, न तो सन्यासी नाम, त्यागी और सन्यासी हो रही नहीं, न तो सन्यासी नाम कसित, सन्यासी नाम त्यागी नाम दो निषेध किया है। ध्यान देना ये दो निषेध क्यों किया, कि अध्याय आरंभ में ही सन्यास से महाबाहो तत्व विषाम वेदी तुम और त्याग से ऋषिकेश प्रतिक्रिया, सन्यास और त्याग का तत्व मैं जानना चाहता हूँ। तो तीन दोनों बात बता दी, जो ये तीन तरह का फल है वो सन्यासियों और त्यागियों को नहीं मिलता, अर्थात साधियों साधुओं के लिए नहीं है। दो तरह के साधु होते, लोकेश में द्विधा निष्ठा पूरा प्रभु था, मयान ज्ञान योग सांख्या नाम कर्म योग योग नाम, तो दोनों के लिए तो न तो सन्यासी नाम कोशित और बहुत ही अत्यागी नाम प्रेत, तो त्यागियों के लिए सन्यासियों के लिए ये नहीं है, अर्थात साधक मात्र के लिए ये नहीं है। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविध कर्मण फलम, कर्मों का फल है अत्यागी नाम न तो सन्यासी नाम, अत्यागी है सन्यासी नहीं, मनो साधक रही है, लोगों से दो निष्ठा है, जो साधक नहीं है उनके लिए है, साधुओं के लिए नहीं है। तो मनुष्य जोड़ी साधक योनि है, मनुष्य मात्र परमात्म तत्व की प्राप्ति का अधिकारी है, जिनको भगवान अपनी प्राप्ति का अधिकारी मानते हैं, योग्य मानते हैं कि ये मेरी प्राप्ति कर सकता है, ऐसे जीवों को भगवान कृपा करके मानव शरीर देते हैं। कब योग करी करुणा नर दे ही देत इस बिन हेतु सने ही, बिना हेतु कृपा करने वाले प्रभु ये कृपा करके मानव शरीर देते हैं। तो दो कृपा हुई, एक तो बिन हेतु सने ही, बिना कारण ही प्रेम करने वाले भगवान धर्म स्वभाव है, और एक करुणा करी फिर नई कृपा करके मानव शरीर देते हैं। तो भगवान ने दो तरह कृपा बताई, कृपालु भगवान विशेष कृपा करते हैं, मनुष्य शरीर देते हैं, तात्पर्य क्या हुआ, उद्धार के लिए कल्याण के लिए। दूसरा मतलब ये होता है कि क्रम से हर एक योनि प्राप्त करता है, तो सारा सारा से लाख जोड़ी प्राप्त करने के बाद एक बार मनुष्य शरीर मिलता है, वो तो क्रम से मिलता है, परंतु भगवान मनुष्य योनि कृपा कर देते हैं, बीच में भी अवसर देते हैं, पूरा नरक और पूरा स्वर्ग और पौरुष सौरा शिला जोड़ी होने के हो गए बिना पहले ही ये कृपा कर देना है, और क्रम से तो आवेगा ही। इस वास्ते ये मानव शरीर है, इसकी बड़ी महिमा है। इसकी महिमा क्यों है, कि इसमें परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता है। इस वास्ते रामायण में कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधनों का घर है, साधन ही साधन है, इसमें जो कुछ परिस्थिति है अवस्था है, जो अवस्था है परिस्थिति है घटना है क्रिया है देश है काल है और संयोग है वियोग है, ये सब कुछ सब की सब साधन सामग्री है। इस बार साधन धाम साधनों ही साधनों का घर है, ये सब साधन ही साधन है, परमात्मा प्राप्ति के साधन के सिवाय कोई चीज है ही नहीं, न देश न काल न वस्तु न व्यक्ति न अवस्था न परिस्थिति न संयोग न वियोग न घटना न क्रिया। केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही ये योग है। अब वो योग नहीं केवल इनके उपयोग करना है, भोग के लिए नहीं, सुख दुख भोग के लिए है ही नहीं। सुखी दुखी होते हैं वे जड़ कहा है, सुख दुख भोग, सुख भोग जड़ दुख में लिखाई, सुख भोग जड़ दुख में लिखाई, दो सब धीर धरे मन माई। रामायण भी कहती है कि जो धर है महान मूर्ख है, समझते ही नहीं है, वो सुख में राजी होते हैं और दुख में घबरा जाते हैं, साधक नहीं है। दुख है सुख अनुद्विगुण बना, सुख है सुख विगत वीतराग है कुलस्थिति, दुख है सुख अनुद्विगुण बना, सुख है सुख विगत न प्रतिशील प्रेम प्राप्त नो जुदेत प्राप्त प्रेम सर्वोद्रीय सुख को प्राप्त करके हर्षित न होगे, दुखदायी परिस्थिति में उद्विग्न न हो। अगर ये उद्विग्न सुखी दुखी होता रहेगा तो पशु में इसमें फर्क क्या है, वृक्षों में इसमें फर्क क्या है, लता धूप घास इनमें फर्क क्या है। घास वर्षा हराया हो जाता है, वर्षा नहीं तो सूख जाता है, वृक्ष भी झड़ा पड़ता है कुमला जाता है, पानी नहीं मिले कुमला जाता है, वर्षा में हरा हो जाता है। तो सुख हर्ष ही जड़ दुख में दिखाई, सुख दुख में हर्ष और शोक करते हैं, सुख दुख होते हैं, जड़ है मूर्ख है बेसमझ है, वो जड़ जो नहीं है। पर समझदार आदमी ना दुख में उद्विग्न होता है ना सुख में, और इसमें सुख दुख होता रहेगा तो समता कौन प्राप्त करेगा। सिद्धि सिद्धि और समभूत सिद्धि सिद्धि में सब कौन होगा, सिद्धि में सिद्धि और निर्विकार करता साधु जीते समय सिद्धा व सिद्धो से कृतवा दी, और सिद्धि असिद्धि समय वो करके ही बंधना नहीं, क्रिया करके ही बंधता नहीं है, समय सिद्ध व सिद्ध से। तो सिद्धि असिद्धि में सब कौन रहेगा, जब सुखी दुख हो जाएंगे तो समता कैसे रहेगी। इस वास्ते साधन योनि है और साधन धाम है, ये तो है साधन योनि और परिस्थिति है साधन सामग्री। जो सामने परिस्थिति है वो साधन सामग्री, परमात्मा तत्व की प्राप्ति का साधन है वो, सुख आवे दुख आवे अनिष्ट तीन प्रकार का कर्म फल है। वो साधन सामग्री कैसे है कि आपके पास सुख सामग्री आई और दुख सामग्री आई, परिस्थिति ऐसी आई तो सुख साधन सामग्री आई है, यही तो अनुकार फल विषय भाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है तो सुख नहीं सामग्री आई तो किस तरह आई है, सेवा करने के लिए, सबको सुख पहुंचाने के लिए, सबकी सेवा के लिए। सेवा मनुष्य ही कर सकता है, इसका जो पिंडदान और जलदान करते हैं, पानी देते हैं पिंड देते हैं, उसमें सबको देते हैं, विष्णु जी को देते हैं, देवताओं को देते हैं, पितरों को देते हैं, और समुद्र को देते हैं, जलदार जल देते समुद्र को, भगवान को, महात्मा को, संत को, देवताओं को, सबको ये देता है, देकर विश्व का नाम विश्वदेव, सुबह रसोई बन जाए तो बलि विश्वदेव होता है, बलि विश्वदेव, विश्वदेव विश्व मात्र को बलि देता है, मात्र जीवों का कल्याण करने के लिए, अपना भी कल्याण करे और दूसरों का कल्याण करे और भगवान का भी कल्याण करे। भगवान का कल्याण है, हाँ भगवान की कल्याण है, क्यों कि भगवान की मन चाहिए हो जो कल्याण है, मन चाहिए नहीं हो तो कल्याण ही भगवान का, कि मन की मन सही होती है, मन सही होती है, भगवान को प्रेम प्यार हो, केवल प्रेम प्यारा, प्रभु केवल जानने जाना है रहा, भगवान को प्रेम प्यारा है तो प्रेम की खुराक मनुष्य दे सकता है क्या, किसी पशु पक्षी में देवता में यक्ष राक्षस में है शक्ति जो भगवान को खुराक दे, भगवान को प्रेम दे, भगवान की भूख मिटाए। भाव के भूखे है भगवान, भगवान भाव के भूखे है, वो तृप्ति कौन करता है सिवाय मनुष्य, आप बताओ कुछ जोड़ी में जो भाव भगवान की भूख मिटावे, भगवान की कमी मिटाओ भूख मिटाओ, ऐसा कौन है बताओ कोई, एक मनुष्य है। तो मनुष्य शरीर देवताओं के लिए उपयोगी है, मनुष्य शरीर संसार मात्र के लिए उपयोगी है, और मनुष्य शरीर भगवान के लिए उपयोगी है, मानव शरीर अपने लिए उपयोगी, अपना भी कल्याण करे दूसरों का कल्याण करे। कर्मयोग के द्वारा दुनिया का कल्याण करता है, ज्ञान योग के द्वारा अपना कल्याण करता है, भक्ति योग के द्वारा भगवान का कल्याण करता है। भगवान का कल्याण बुरा लगता है, शब्द अच्छा नहीं लगता, पर भगवान को राजी करता है, भगवान को पसंद करता है, भगवान बहुत राजी हुए। भगवान प्रेम के इतने भूखे है, भागवत महात्मा है नीच गृह सभी, जिस भक्ति से बुलाए हुए भगवान नीच से नीच घर पर चल करते हैं। आहुतो भी बुलाए हुए नीच गृह से, हाँ नीच गृह में जाते हैं तो ज्यादा भूख हो, क्या करे आदमी, कठिन मिलते टूटो खावे और क्या करे, अच्छा नहीं मिले क्या करे, इसमें भगवान जाते हैं। शास्त्र में लिखा है मेरी बात है नहीं यार, तो भगवान इतने भूखे हैं, प्रेम के सिवाय भगवान क्या चाहिए, अरे प्रेम मनुष्य दे सकता और कौन दे सकता, और सब भोग अपना अपना भोग भोगते हैं, ये देने वाला ये दाता ये है, ये शक्ति भगवान ने दी है, ये खुद की नहीं है, ये जो सब की खुराक कर दे सबको तृप्त करे ये मनुष्य के नहीं है, मनुष्य का दिया हुआ अधिकार है, ये हमारे को तृप्त कर सकता है, दुनिया को तृप्त कर सकता है, अपना भी तृप्त हो सकता है, ऐसा भगवान का दिया हुआ है, ऐसे ये मानव जीन है। तो इसमें क्या है कि इसमें सब साधन सामग्री है, जब साधन के लिए ही चला जाए तो उसको क्या मिलेगी, साधन सामग्री मिलेगी, अरे आवश्यकता किस बात की, साधन सामग्री की, तो सभी साधन सामग्री है, जैसे अभी होता है मनाने श्रम विश्रम मिश्रण त्रिविध कर्म न फलम बहुत ही अत्यागी राम प्रेत्यास राम कुछ, उनको तीन गुण फल नहीं मिलता, अनिष्ट गुण फल नहीं है, वह सब साधन सामग्री है। तो जैसे अनुकूलता मिलती है, अपने मन चाही बात होती है, अपने मन चाही बात में दो चीज है, अब ध्यान देना, सुख दो तरह का होता है, दुख दो तरह का होता है। जिस आदमी के यहाँ सब स्त्री है, पुत्र है, धन है, घर है, मान है, आदर है, लोगों में प्रशंसा है, तो कहते भी आदमी ये सुखी है, और जिसके खाने तक अन्न नहीं है, पहनने कपड़ा नहीं है, रहने मकान नहीं है, बड़ी तंगी है, और दुख बहुत है, लोग ये बड़ा दुखी है, प्रभु दुखी, उसका नाम दुख है, और एक चित्त में प्रसन्न रहता है, हरदम मस्त रहता है, वो सुख है, और एक दुखी रहता है, लखपति करोड़पति चेहरा मना खराब होता है उनका, देखे तो भयंकर लगा, ऐसा भयंकर करोड़पति लखपति है, परंतु रात में नींद नहीं आती, भगत पर भोग भोजन नहीं कर सकता, जल नहीं पी सकता, आराम नहीं कर सकता, 10-11-12 बज जाती रात्रि को, सो नहीं सकता, सो जाए तो दोनों तरफ टेलीफोन लगे हेलो हेलो हो रहा है, नींद नहीं ले सकता, अब वो सुख कैसे हुआ, लोग दृष्टि में सब सुख ही है, आफत है, और इतना विचार है कि राज से भी डरता है, धनी आदमी राज से भी डरता है, और साधु ब्राह्मण बेचारे गरीब इनसे डरता है, साधु से डरता है, ब्राह्मण से डरता है, क्या ब्राह्मण मांग लेगा, साधु उसे मांग लेगा, डरता है, कांपता है, डाकुओं से डरता है, चोरों से डरता है, ठगों से डरता है, दुनिया से डरता है, वो सुखी है, जगत जी को भय लगता है, वो सुखी है कि आप सोचो, और चीज का अभाव उनके रहता है, दरिद्र से दरिद्र के चीज का अभाव है, जो चीज का अमुक चीज है, ये अमुक चीज नहीं है, वह चीज नहीं है, वो नहीं है, छोरी का सगाई नहीं है, छोरी का ब्याह नहीं है, वो नहीं है, नहीं नहीं की लाइन लगी है, फर्क क्या है बताओ, क्या धनी का अभाव नहीं होता है, बहुत अभाव होता है, ज्यादा अभाव होता है, गरीब के पीढ़ियों में भी लाख रुपयों का घाटा देने का, उस लाख कर करोड़ों का घाटा लगता है, फिर कमीर कमी रहती, फिर भी कमी, लाखों करोड़ हो जाए तो कभी और मिले वाले, छठो पूछे क्या धन है, ठीक है आजकल काम सस्ता नहीं है, कुछ है हाँ, थोड़ा बहुत ब्याज आ जाता है, थोड़ा बहुत मुखान का किराया आ जाता है, थोड़ा बहुत और जो मेरे छोरे के ब्याह में उसमें रुपया आ जाता है, और इतना आजकल पैदा नहीं है, लाखों रुपये आ जाते हैं, फिर पैदा नहीं है, धीरे धीरे यही बात वही अधिक बात है, चित्त में तृप्ति कहा है, आज घर पैदा नहीं, 10,000-20,000 ही वाला है, 1,00,000 रुपए किराया आ जाता है, 1,00,000 रुपए ब्याज का आ जाता है, पैदा नहीं है, क्या करें, रो पूछे क्या करें, रो क्या करें, ऐसी बात है। ये दशा हो रही है। अभी तो उनमें कम तृप्ति होती है, ज्यादा पैदा हो तो तृप्ति नहीं, ज्यादा कम पैदा हो तो तृप्ति नहीं, थोड़ी पैदा हो तो तृप्ति नहीं, किसी अवस्था में तृप्ति है क्या आप बताओ? ज्यादा होने में तृप्ति होती है क्या? ज्यादा और आ जाओ और आ जाओ, आपने 10 लाख बनाया, अरे मैंने 15 लाख कमाए यार, हमारे 10 का 10 लाख हुआ, 5 लाख का घाटा रह गया, अब घाटे कम पूर्ति करे बताओ? ये उनकी चिंता है, वो आप लोग छिपी हुई नहीं है। तो शुभ नाम दो का है, एक तो चित्त भीतर में चिंता है ये दुख है, एक है जो बाहर की परिस्थिति अनुकूल नहीं है ये दुख है। और सुख क्या है कि भीतर की शांति है, आनंद है, और बाहर की भी बचा पोता सब ठीक तरह से निरोग है, तो बाहर के सुख है। तो इन दोनों बाहर के सुख और भीतर का सुख है वो ही सुख दुख है, बाहर की परिस्थिति का सुख सुख नहीं है। अभी बताया ने पास बहुत परिस्थिति अच्छी है तो हम फिर कहते पैदा कब है क्या करें, उसी पैदा होगी, उसी ऐसे पैदा होगी, हमारी इतनी पैदा है, विदेश से करो मैं वहां करो, वहां व्यापार करो, वहां एक काम खोलो, वहां एक दुकान खोल दो, कर्नाटक में खोलो, एक बंगाल में दुकान खोल दो, उसमें पैदा होती घाटा का घाटा है, घाटा घाटा है। तो बाहर का घाटा एक तो एक भीतर का घाटा, तो भीतर का घाटा भीतर की अशांति है, अशांति है ये भीतर की बात है। तो भीतर की शांति भाई पदार्थों से नहीं मिलती, ये अनुकूलता से नहीं मिलती, अनंत ब्रह्मांडों का राज दे दिया जाए तो भीतर की नहीं मिलती। तन की भूख इतनी बड़ी आध शेर का शेर, और मन की भूख इतनी बड़ी गिट जाए गिरिवेर सुमेर प्रभु तू गिट जाए स्वाभाविक, इतनी मनी भूख है कितने कम है, कम है फिर कम है, कम है कमी कम दिख रहा है, कमी ही दुख है, और दुख क्या बताओ, और दुख क्या, कमी का ही दुख है, अरे कमी बड़ी कमी है। किसी को जल पाओ तो ज्यादा पी ले, ज्यादा प्यासा तो ज्यादा रुपया चाहिए, ज्यादा प्यासा ज्यादा दरिद्री है वो, थोड़े रुपया चाहिए थोड़ा दरिद्री, बड़ी जाए दरिद्री कहते मेरे तू तो वो थोड़ा दरिद्री है, दरिद्री हुई थोड़ा है दूसरे तो धमकाया आपको, उसके पास दरी कैसा रहा, उस धनी आदमी से हजार मांगी कि सत्संग करा तो दरी दोगे, क्यों लाया तू दरी मांग करे, उसमें अपने बैठ जाओ श्रद्धा करो, वहां आने वालों को बिछाना चाहिए तो बिछाओ, न चाहिए तो बिछाओ, मैं तुम्हारे बैठा हूँ कह दूंगा क्यों क्या क्यों मांगता बड़ा, तो तू थोड़ा दरिद्री है दूसरा बड़ा दरिद्री है, एंड मैं दरिद्री हुई नहीं, देखो अभिमान की बात कह दिया करता हूँ ऐसे करे मन में, तो मैं थोड़ा दर्दी क्यों रहूंगा, वो मैं दे तो मैं ही दर्द नहीं रहूंगा, बहुत अच्छी बात है। को वा दरिद्रो ही विशाल कृष्ण लक्षण लिखा है, दरिद्री कौन जिसके कृष्ण विशाल है, को वा दरिद्रो ही विशाल कृष्ण श्रीमान से को ये समस्त दोषा कह दिया करता हूँ ऐसे करे मन में, तो मैं थोड़ा दर्दी क्यों रहूंगा, वो मैं दे मैं दर्द नहीं रहूंगा, बहुत अच्छी बात है। को वा दरिद्रो ही विशाल कृष्ण लक्षण लिखा है, दरिद्री कौन जिसके कृष्ण विशाल है, को वा दरिद्रो ही विशाल कृष्ण श्रीमान से को समस्त दोषा कोपी नमंत खलु भाग्यवंत है, भाग्यवान से लगोटी है और कुछ नहीं, भाग्यवान है बोझ करते। तो भीतर का संतोष ये है सुख, भीतर का दुख है ये है दुख असली। तो भीतर का दुख होता है वो भाई पदार्थों से वो उसे नहीं मिटेगा, वो मिटेगा भीतर के विचार से, विवेक से, साधन से, सत्संग से। लोग चलते बलते जाए बलता जलता आत्मा साधु स्वरूप बन जाए, सत्संग में जाते हैं वही शांति मिलती है। तो भीतर से शांति भगवान से मिलेगी, क्योंकि आवश्यकता है आपको भगवान की, और भूख है संसार की, संसारी भूख में आवश्यकता देखते ही नहीं पता ही नहीं है, इस बार दुख पाते हैं। और बाहर की परिस्थिति में सुविधा होती है, चीजों में सुविधा होती है, मन है से दिया मन है वो चीज दिया मन कर दिया, पर चीज लेने में भी बना घाटा है बहुत, करोड़ रुपया है जमा, अब करोड़ रुपया में से 1-2 लाख छोड़ा घाटा कर दे तो रुपया करते हो जमा में, जो संचय पित्र जमा है उस संचय में उसमें खर्च करते हो, उसमें प्रति वर्ष धरना चाहिए, उस धरना चाहिए। अब करोड़ रुपया बढ़िया बैंकों में मन मऊ खर्च कर दे, 5-4 लाख भी खर्च कर दे सोरा, तो बड़ तो बिगड़ता है, मानो कर्जा ले लिया, इतना दुख होता है। तो वो क्या काम का धन बताओ, वही कहते तो रखना, मैं लगाऊंगे तूड़ी लगाऊंगे, क्या करोगे, करोड़ रुपया क्या करोगे, डेढ़ लगाओगे, खर्च नहीं कर सकते। अरे मूल में से करते हो सोरा, तुम मूल में से, अब मूल क्या करो, मूल यही दशा है। तो सुख सुविधा होती है तो घाटा ही घाटा हो जाते हैं। तो श्रीमान को सब अपना कमावे खावे, ना तो घड़ा जमा में सुख है, ना घड़ा घाटे में सुख है, कर्जे में सुख है, नहीं है। मामूली कमाओ खाओ अपना, छोड़ा छोड़िए ब्याह हो जाए, साधन हो, खर्चा थोड़ा करो, खर्चा तो करे ज्यादा, वो न्याय से पैदा नहीं हो तब करे अन्याय, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी, जितना धनी आदमी करता है इतना गरीब नहीं करता, उसे जितना खर्चा होता है फालतू। विवाह के बीच में आतिशबाजी करे, बिजली बिजली में लाखों रूपये लगा दे, फूल बिछावने में लगा दे लाख दो रूपये रुपया, अब जरूरत है धनी को, धनी लिख रहा है, धनी 10-5-7 लाख, 10 लाख 50 लाख रुपया ब्याह सुनी, ब्याह में ऐसे मैंने सुनी है, 70 करोड़ रुपया खर्च हुआ। हमने 3 करोड़ सुना था, वो बता रहे 70 करोड़ रुपया अभी खर्च हुआ है विवाह, 1 अरब में 30 करोड़ ऐसा खर्चा उनके, गरीब आ गए गरीब सुनिया ही कौन इतना, तो इतना घाटा है उनके, वे सुख है सुख कौन है, तो सुख दुखी भैया साधन नहीं है, साधन धाम, ज्यादा रुपया दिया है तो उपकार करो, गायों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, दलाव बनाओ, धर्मशाला बनाओ, औषध शुद्ध दवाइयों का प्रचार करो, दुनिया को सुख हो वो काम करो। पहले आदमी ऐसा करते थे, मैंने सेपल राम जी में सियावा आदि शहरों में देखा है, बड़ी बड़ी धर्मशाला है, बड़ा बड़ा कुआ बनाया हुआ है, धन होता तो कुआ बनाते थे, धर्मशाला बनाते थे, सदावर्त लगाते थे, ऐसा पहले करते थे। अब धन हुआ मोटर लो, लाख रुपये में मोटर लो, कुत्ता लो, मेरे मित्र थे चक्रधर जी महाराज, वो अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, मैंने पूछा महाराज आप अंग्रेजी जानते हो, मैं तो अंग्रेजी जानता नहीं, कुत्ते को क्या मतलब है, एक कुत्ता लिया फिर क्या मतलब है, कोई क्या मतलब है, कहते शौक है गोरी, अब कुत्ता गाय को नहीं रखे, मोटर रखे कुत्ता रखे, गाय नहीं रखेंगे, गाय शहर में राज की तरफ से बंद, कहते गाय नहीं रख सकता, कुत्ते के लिए बना नहीं है, कुत्ता रखो जो दूसरा चार रखो, नहीं बना नहीं राज, गाय रख नहीं बना, ऐसा राज ऐसी प्रजा है महाराज, आदर्श है भाई, ये तुम भोग सामग्री बनाओगे तो दुख पाओगे ही, क्योंकि भोग के लिए दिया ही नहीं है, भोग का अवसर है ही नहीं मनुष्य शरीर, मनुष्य शरीर केवल साधन ही होनी है, कोई केवल साधन करना चाहे भोग भोगेगा कैसे भोगेगा, बोलो तो साधन ही होनी है, इसमें सुखदायी दुखदायी परिस्थिति सामान सब सुख भोग के नहीं दुख भोग के नहीं है, तो क्या करे, क्या अपने पास ज्यादा सामग्री है तो दिन दुनिया को सुख कैसे हो, अभाई है अंगहीन है विधवा बहनों है, कहीं राजपूत और खत्रियों में और वैश्य जो जाति में इनमें विधवा है बेचारी क्या करे, कई जगह ऐसा विधवा आश्रम खोला हुआ है जिसमें कई जगह ऐसी है, लाडू मेरे मैंने देखा है, तो वे अपने छीड़े की मशीन ले दे रहे, अब ऐसा करो और उनसे अपने मशीन के पैसे भी भर दो, और सीमे में घर में बैठी हुई, घर में बैठी हुई सूत्र गूंथ रहे, मोजा गूंथ ले, गूंथ करके सूत्र मंगा लिया और बिक्री कर दी, इज्जत के सहित बाहर स्त्रियों को जाना है, गुतकार सहना है, ये ठीक नहीं है महाराज, ये जो गृहस्थ में कैसे रहे, पुस्तक की निंदा करी है कि ये पुस्तक बड़े खराब है, स्त्रियों की उन्नति से रोकता है, मैं स्त्रियों को घर घर भटकना और अपसराओं के तिरस्कार सहना मेरे को अच्छा नहीं लगता है। घर की मालिक है, काम चल रहा है, घर में बैठी काम करो अच्छी तरह से कुटुम्ब पालन कर सकती थी। विधवा बहना छोरा वो पढ़ा करके होशियार कर दिया, पालन दिया, समय बिता दिया, युग बना दिया। विधवा माताओं ने घर में कुछ है नहीं खाने को, लोगों को रसोई बना करके पीसना पीस करके काम धंधा करके ऐसे माताओं ने काम किया। तो ऐसे माताएं हैं जिनकी छोरी बड़ी हो गई, ब्याह नहीं होता है, ऐसी जगह खर्च करो। भगवान ने पैसा दिया है तो गायों की सेवा करो। गायों की कत्ल हो रही है, दो उपाय है नाश करने के, मनुष्यों को पैदा नहीं होना देना, गायों की कत्ल कर देना। दो लाठी देकर पड़े पीछे, इस दशा हुई है, कुला लेकर पड़े काट गए हैं। तो ऐसी रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो, हिंदुओं की रक्षा करो, गायों की रक्षा करो। भगवान ने पैसा दिया तो करो, और नहीं पैसा दिया है तो सुबह बताने पैसे हो दो काम करना पड़ेगा। पैसा खर्च करना पड़ेगा एक हृदय के लोभ त्यागना पड़ेगा, और जिसे पैसा नहीं हृदय के लोभ त्याग दो, डबल काम करना पड़ेगा पैसा वालों को, और बिना सिंगल काम एक काम करना पड़ेगा। बीते की दृष्टि इच्छा का त्याग कर दिया, अपने जरूरी नहीं आवश्यक आवश्यकता ही नहीं। चाह गई चिंतामृति मनवा बेपरवाह, हमारी जरूरत ही नहीं है। देवे भगवान मुझे ये दान पुण्य करना कोई बड़ा भारी काम नहीं है, ये तो है टैक्स। आपने धन इकट्ठा किया है तो दान करो। जैसे तालाब में समुद्र में जल भरता है तो उसके लिए नेस्ट रखा जाता है, इतना भर जाए तो उसे बाहर निकल जाए, और नेस्ट नहीं तो फिर फूटेगा, सब खाली हो जाएगा, सब खाली हो जाएगा। इस तरह से आप में पैसा है तो खर्च करो, खर्च करो तो रक्षा होगी। वो खर्च जल बचे हुए धन की रक्षा है, अगर खर्च नहीं करोगे फिर फूटेगा तो फिर सब खाली हो जाएगा। अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, अन्याय पूर्व धन कमाया 10 वर्षों ले गए, प्राप्त एकादश समूलन से भी निश्चित 11-12 वर्ष होने वर्षों समूल से सब नष्ट होगा। 3 गति है दृढ़ दास, न तो दान करते न भोग भोगते, नाश होगा वो धन और क्या काम आवेगा, नष्ट होगा मुफ्त में। इस वास्ते ये सब साधन सामग्री है, जिसके लिए सामग्री दी उसमें काम न लगाने से अनर्थ ही अनर्थ होगा। जो आप भोग रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, इस वास्ते जो परिस्थिति मिली साधन की, जो धन मिला है उपकार करो। उपकार करना बड़ा काम नहीं है, ये तो टैक्स है। टैक्स कोई बड़ा पुण्य होता है, तो धन है नहीं उस टैक्स लगता ही नहीं। हम लोग जाते हैं कोई टैक्स लगता ही नहीं, पूछते ही नहीं, टैक्स माल पर लगे ही नहीं। और मारवाड़ी कहावत है, बोंडे कुत्ते को क्या बड़ा है क्या है क्या बड़ा तो बोंडे कुत्ते जो मारवाड़ी कट गए, कोई पूछे कोई कि मारा टैक्स लो ये लगा भाई जयराम जी, कोई पकड़ बैठा दे तो रोटी लाओ कूड़ा पकड़ी धनिया पर जैसे गिद की दृष्टि मांस पर रहती है, यहाँ धनी के ऊपर सबकी दृष्टि, राज की दृष्टि, भक्तों की दृष्टि, चोरों की दृष्टि, डाकुओं की दृष्टि, समाज की दृष्टि, सबकी दृष्टि रहती है ऊपर। क्या संभव है, जैसे लिखा है कि ऐसा मानस जय मत्स्य आकाश से पक्ष बेचते तथा सर्वत्र वित्तीमान, मांस नो रखो जल में जलचर खा जाए, ऊपर पक्षी खा जाए, ऐसे कुत्ता खा जाए, अब जावजरी खा जाए, ऐसे तथा सर्वत्र वित्त मानसा है। एक श्रोतों कहा था बालकों की कि एक बार गुड़ है वो गया ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी के पास महाराज मैंने जानवर भी खा जाए, जलचर भी खा जाए, मृग भी खा जाए, कुत्ता भी खा जाए, बंदो जाऊ खा जाएगा, कोई देवताओं में गुलसरे गणेश जी ने भी गुड़ाई गणेश भी बना दोगे। इस वास्ते मन में जाऊ से भी खाओ है, मारे क्या करूं, ब्रह्मा जी की मन तो मारो ही चल रहे तथा सर्वत्र विद्यमान, ऐसी धनवान है सब जाते खाऊं खाऊं खाऊं खाऊं। बड़ी दुर्दशा है भाई, शेर जी ने कहा था पढ़ने के सत्संग में, गोविंद जी ने कि भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ हमारे को अधिक धन मत देना, विशेष धन मत देना, नाथ कृपा करो, धन मत देना, प्रार्थना करो। सुनिए ऐसी कई बात, हे भगवान धन मत देना। तो इस तरह से है साधन सामग्री लगाते हो भोग में, सब साधन सामग्री। बुखार आवे तो बुखार को साधन सामग्री समझ चाहिए। बुखार आ गया तो पाप कटेगा, पूर्व हुआ तो पाप कटेगा, नया तप होगा। बृहदारण्यक उपनिषद में 11वें ब्राह्मण में ये लिखा है, बीमार हो जाए तो तपस्या करता हूँ, तपस्या में शरीर जलता ही, पंचाग्नि तप शरीर जलता ही है, तपस्या कर रहा हूँ और सही मेरे जला देंगे, वो तपस्या होगी। और जो दुपाता वो तपस्या है, बीमारी है वो तपस्या है। तपस्या जो जानकर आप करते हो उसमें तो विधि में चूक जाओ तो गलती हो गई, ये हम जानकर नहीं करते, भगवान ने दिया है। मैं तो विद्वानों से कहता हूँ, आपको भगवान ने मौका दिया भजन का, स्वागत है, वो भी भगवान का मौका और सेवा का मौका है। अरे विधवा है, जाई विध राख राम ताही विध रहिए, विधवाओं को मौका है। हम कहते हैं हम तो साधु बनते हैं बनावटी, या तुमको साधु है भगवान का बनाया हुआ, तुम अपना विधि पालन करो। विधवाओं का साधु एक धर्म में त्याग है, पर त्याग से रहो, काम करो ठीक तरह से, तो आपका कल्याण हो जाए मुफ्त में, जो जिस परिस्थिति में है। तो सबकी सब साधन सामग्री है, भोग सामग्री है ही नहीं, यही तनु कर फल विषय अनुभव, इस शरीर का फल विषय भोग है ही नहीं, केवल साधन करना साधन। तो जो परिस्थिति आती है दुखदायी, तो उसमें त्याग, मन से त्याग करो, इतनी बात है। सुखदायी परिस्थिति में सेवा करो और दुखदायी परिस्थिति में त्याग करो, मन से चाहिए नहीं, हमारी जरूरत नहीं है, झंझट पड़े धन आने से झंझट पड़ेगा कि नहीं। धनी करेगा तो कुपात्र सुपात्र देखेगा, गरीब क्यों कुपात्र देखेगा बताओ। धनी आदमी दान करना चाहता है, ए ब्राह्मण अच्छा है, ब्राह्मण अच्छा नहीं, साधु अच्छा है, साधु अच्छा नहीं, प्रातः है कुपात्र है, तो कुपात्र खुद हो गया, पर कुपात्र देखे दूसरे को, गरीब आदमी देखे ही नहीं, मैं कुपात्र सुपात्र क्यों देखे कुपात्र, ये दान देना देखे। तो किसी को दोष देखना ये अच्छी नहीं चीज, दोष देखना बहुत खराब चीज है। अन्य से गुण दोष नाश मत, गुणिया को बहन देखिए, सुनो तात पापी कृत गुण दोष अनेक, गुण है वो बहन देखिए, देखिए सो अज्ञे गुण देखना है, अज्ञान है, अविवेक है, तो वह देखना ही पड़ता है। क्योंकि सुपात्र दाना चुए धनर्जो धन प्रभाव करो पुण्यम, पुण्य प्रभाव स्वर्गम प्रयाति पुनर्धनाद्य पुनरेव होगी। अरे कुपात्र दाना चुवे दरिद्र दारिद्र शोषण करो पापम, पाप प्रभात नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी। तो सुपात्र दान दो बड़ा पुण्य है, कुपात्र दानों का पाप लगता है। क्योंकि जो आप दान करके पुण्य चाहते हो, तो दान करने वाले का पैसा अगर अच्छे काम में लगा तो आपको पुण्य होगा, और बुरे काम में लगा तो आपको पाप लगेगा, क्योंकि उसी बल से उसने पाप किया, तो आपके पाप के भागी होंगे आपके धर्म कारण से। मन दरिद्री बिचार पाप भग भी नहीं, वो तो आप करे तो होगा, दूसरे क्यों करेगा। इस बात की बड़ी आफत है मेरा संसार की अनुकूलता, तो केवल ज्ञान सुख पहुंचाने के लिए, आराम पहुंचाने के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सबके सब धनवान हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद आनंद रहेगा, किसी को दुख ना हो, ये भाव रखो बड़ा निहाल हो जाओगे। आपके मानने से संसार सुखी हो जाए ये तो कायदा नहीं है, परंतु आप सुखी हो जाओगे इसमें संदेह नहीं है। और सर्पानंद से खलानंद से प्रदीप हरिनाव दुकान पर बैठे थे, आई कोई अकल का अंधार गांठ का पूरा ठगने को ठगने के लिए दुकान बैठते ही, नहीं तो खेती खेती कर देखे महाराज, बताओ बताओ कोई आवे चिड़ी कबेड़ी कीड़ी किसी को बना मिले, सबको मिले ना मारू भी देना। हल चलाने वाले ऐसा कहते हैं, पीछे हल चलाते हैं, ये दान देना जो किसी भाग का अठा पठाओ केवल जो आवे उनके भाग का देना। कीड़ी आती थी, मेरे को याद है बचपन की बात, कीड़ी आती थी, लोग कहते जमाना होगा, मनुष्य में नहीं, तो भगवान के तो जीव पालन करना है, जमाना होगा तो टेढ़ी आदि उसमें काल नहीं पड़ता, उससे बजवाना होता था। ऐसी बात थी, मैंने देखी हुई है। ऐसी टेढ़ी आदि जो छा जाती, छाया हो जाती, छाया बादल हो गया, छाया हो जाती, इतनी भी आती वर्षा होती है, चित्र ठीक तरह होता, वो तो हमारे खाना नहीं मिलता, अपने पड़े भी अपनी खेती नहीं मिलता। टीढ़ी मतरे की पेल और माठ इनको बहुत ज्यादा खाती है, बाजरी के छिटे भी खाती है और भी खाती है। बाढ़ बाढ़ होती है, बाढ़ के छिलका खा जाए सफेद जब बाढ़ खाती है, पर माठ और मतरी बेल तो बहुत ज्यादा खाती है। अरे माठ खाए मेरे देखे हुए खेती, वो फिर वर्षा हो जाए तो महाराज भी खाती है, जो बीट करती है तो बात बचाए खाद और उनके डाड़ चली हुई वर्षा हो जाने से छोटा छोटा मांस इतने मोट भली लगती, बहुत ज्यादा बहुत मोट हो जाएगी। तो ये टीडी का खाए हुए जो खेती है उसे वर्षा हो जाए, वर्षा नहीं आकर सूख जाए, एक दो खा जाते हैं, एक उनका जहर होता है जवान में, और वो खा जाने से खाद जहरी बीट करती है, खाती रहती बीट करती रहती, खाती रहती बीट करती रहती है, तो खाद जाती है। भगवान मेरे देखने बात है ये, तो माठ की फेड़ बहुत मिलती है, टीडी के खाए हुए माठ में छोटे से इतने माठ में फलेंगे गुच्छा गुच्छा लगे पड़े, तो दूसरों को देने से लाभ होता है, आप खा जाए तो भी लाभ होता है। तो इस वास्ते टीडी आती है तो ठीक होता है। इस वास्ते जो लोग खा जाते हैं हमारे को आज जीवों को मारते हैं, जहरी के जहर से मारो जीवों को मारो, आग कितना दान है। 56 जैसा काल में मैंने सुना है 10-12 बरस दारे शेर की करने के गेहूं मिलते थे। आज अच्छे अच्छे जमाना होने पर भी शेर का दो शेर का नहीं, शेर पर 2 रुपया 1 रुपया, ये दशा है। ये टीडी मार करके जो न मारो ठीक होगा, देखो ठीक है बसा, कई बार नियोजन करते हैं। क्या कहे आज गेहूं है जो बहुत महंगा हो गया है, अच्छा बता रहे हैं 6 रुपया 7 रुपया। माने तो मुफ्त में रोटी मिले, माने क्या बोलो, माने क्या बोलो, कई भाग मिले बाल्ट जी धान कई भाव है के रोटी आवे हमारे के घी कच्चो पड़ी होगी आवे मतलब तो ये दशा हो रही है। अब वो ज्यादा कहो कम हो बताओ, परिवार नियोजन कर 10-10 बालक एक साथ 4-5 16 एक बार पहले सुने तो 2, ज्यादा से ज्यादा ये बहनों के 1-2 बच्चा साथ में, अब 10-10 बालक एक साथ में कहां तक बंद करोगे। प्रकृति कुपित होती है, महान अन्याय है, बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी अन्याय है, परंतु ना तो राज मानता ना ये प्रजा मानती ना मेरे कर सुनते, कहते स्वामी जी समझते नहीं तो बेसमझ गए कि मैंने क्यों आओ भाई तुम। स्वामी जी क्या बता, बालकों को पालन करना पड़ता है, स्वामी जी को थोड़े पालन करता है, पालना होगी ब्याह करना, तो आपका तो पालन किया हुआ किसी ने उसमें था ही नहीं। तो इस तरह से पाप ही पाप करना, अन्याय अन्याय करना, इससे लाभ होगा। पशुओं को मार दो इससे मांस बिक्री होगी, सरकार कहती है इतना मांस का उत्पादन हुआ, इतना टन मांस का उत्पादन, मांस उत्पादन में गई है। पंचवर्षीय योजना में मैंने खुद पढ़ा है मांस का उत्पादन, मांस उत्पन्न होता है, हत्या के ज्यादा मांस मिलता है, वो उत्पादन खेती है, ये खेती कृषि विभाग का मंत्री कहता है ये खेती है हमारी, तो मांस निकाल, ये परिवार का कल्याण, गर्भपात करो ये परिवार का कल्याण, नाम इसका हरिजन नाम है, ऐसे नाम नए नए दिखाए मना नमस्कार है, तो सब अनर्थ का हेतु है। तो ये पैसा राज्य अधिकार मिला है तो नाश के लिए, क्षयाय जगतो अहिता, जगत प्रभवंत उग्र कर्मण, प्रभवंत उग्र कर्मण क्षयाय जगत अहिता, जगत अहिता शत्रु क्षयाय प्रभवंत, उनका सामर्थ्य क्षय के लिए, सामर्थ्य हुआ है तब कसाई खाना खोलोगे, अब ये को लोग स्वागत हुआ है। बड़े बड़े जैन सज्जन 2-3-4-5 आदमी है ये कसाई खाने के बहुत ज्यादा काम करते हैं, जैन है, तो हिंदू है, जैन है, मुंडे की पत्नी रखे, काशा करने का काम करे, ठेकर यह है मनुष्य का। माहेश्वरिया ने उग्रवादों ने फौज को देने के लिए लड़ाई में मनुष्य का ठेका दिया, मनुष्य सप्लाई करने का ठेका दिया, पैसा पैदा होता है। एक लड़का यहाँ ही है अभी, वो गया शास्त्र मैं शास्त्र भोजन नहीं करूंगा। ससुराल में जब ये कहता भोजन नहीं करूँ तुम्हारे घर का, तुम्हारे मनुष्य का व्यापार है। ऐसा बात है माहेश्वरियों में अग्रवालों में। पहले हमारे मारवाड़ में आता है तो मनुष्य बढ़िया है। खिंडासर में मैं गया, रावले में सब था भाई मांस का, तो एक बड़ा ने बोली कि महाराज ये सब बामण बढ़िया है, ये सब बामण बढ़िया है। अब बामण बढ़िया बामण मेहरबानी में होगा, किसका नाम ले बताओ, किसका नाम ले? सब मदियार मांस मार मतियार अंडार अंडर वास्ते लाखों करोड़ों रुपया लगते हैं अलग अलग बनाने लिए, लाखों करोड़ों मछलियों के लिए। रामेश्वर में गए जिसमें रात्रि में दिवाली भेजा है समुद्र में, दिवाली भेजो दिवस मछलियां पकड़े, लाखों हजारों रुपया का मछली। तो जल सरा ने मार रहा है, थल सरा ने मार रहा है, नब सरा ने मार रहा है, मुर्गियों ने मार रहा है, मुर्गियों पाल रहे हैं। इसके लिए बड़ी उन्नति हो गई है। हम बीकानेर से कोला जाते गलनेर में सत्संग हुआ, उसमें कहा भाई तो मान समझते हो, छोरा बोले कि हमारा भोजन कराने का प्रबंध किया है पाठशालाओं में, उसमें कहते अंडा खाओ, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। ये वहां पर होता है माहेश्वरी भवन कलकत्ता, मैं बहुत रहा हूँ कलकत्ता, साढ़े 10 महीना रहता था। उस माहेश्वरी भवन में प्रदर्शनी हुई, उसमें माहेश्वरी घर के देखो उस समय इतना मांस बिकता था, इस भाव में उस भाव में इतना बोका मांस बिकता था। पदरी देखा है पदरी लगा, ट्राम में बैठे हुए करते हैं, वो एक सज्जन थे गुजराती, काली जी मत जाओ, काली जी मत जाओ, ऐसा कहता था स्थान पर। तो वो भी सामने मारे यही बैठा ट्राम में, छोड़ा कहेगा नहीं मारे तो बकरा कितना बच जाएगा, बकरा सब बच जाएगा, इस वाले तो घर हो जाइए। क्यों मुफ्त में ताप लो तू मनुष्य का अग्रवालों का लड़का के बकरा बार नहीं बच जाएगा, यही मिन बच जाएगा, बहुत बच जाएगा। भगवान के पास सब है, औजार है, महामारी है, अति वृष्टि अति वृष्टि, मूस का सलवा सुखा सचक्र पर चलते सप्ते थे ईत या सात ईत ईत भीत जन्म जन्म दुखारी। तो उसमें भगवान के उपाय सब है, महामारी आती मैंने बन जाती है, बहुत आदमी बन जाते हैं। तो भगवान के ठेका है, अपने ठेका लेने का करो, इसमें मेरी मूर्खता जितनी दिखती है हद कर दी है, और भी कई तरह की मूर्खता है, बहुत विलक्षण मूर्खता है मेरे को। तो हमारे मित्र कहते तुम करो, तुम राजद्रोही हो, राजद्रोही हो, तुम पकड़ जाए कैद कर देंगे। तो डर तो लगता है मन में, कर दे तो कर दे, करें हमारे दर्शन नहीं लगता। कई मेरे को कहते हैं कोई साधु नहीं बोलता, कोई मंडल तो तुम क्यों बोलते हो? भाई मेरे को सुहादा नहीं से बोलता हूँ, क्या करूँ मैं, सब बोलते हैं क्या, सब बोलते ही नहीं। मंडल सुना मेरे को कहा कि ये काम तुम क्यों करते हो, ये तो काम ग्रस्त हुआ है, वो ग्रस्त है सुनाओगे बाबा जी, किसको सुनाओगे, हिंदू ही नष्ट हो जाए उसे ही सुनेंगे, तुम्हारे मुसलमान सुनेंगे, यहूदी सुनेंगे, पास ही कौन सुनेगा आपका, ये साधुओं काम नहीं है, ये तो कृष्णों का काम है। और ये कृष्णों को कहने तो हमारा काम है। कृष्ण बोध आप ऐसा क्यों कहते हो, क्या करूं मेरे को कहने वास्ते बैठा दिया, टंगा दिया ऊंचा, अब तो कहूंगा मेरी बात होगी बोली बात, क्योंकि तो आपने अधिकार दे दिया बोलने का, तो मैं मन में कहूंगा ये अहित नहीं करूंगा, तुम्हारा अहित रहूंगा नहीं, भूल हो तो माफ कर देना। और जिस कहते नीयत मेरी खराब नहीं है, सफाई देता हूँ, आपका नुकसान नहीं कर सकता, मैंने ये नुकसान दिया बड़ा भारी। मुसलमान कह रहे हैं वो कौन है नहीं? अभी बुखारी उसको कहा, बुखारी हम खाएंगे क्या, इतने बार बचे कि तुम थोड़े नहीं रहो, ये हिंदुओं का धन सब अपना कर रहा, ये मर जाएंगे बहुत, कहीं तो बजाय हिंदू मुसलमान कहीं बजाय ईसाई और प्रजा हो या नष्ट पीछे ये धन सब अपने हाथ लगेगा क्यों घबराते हो ये तो अपना है ही धन ये मुसलमानों की बात है सलाह है अब फिर भी चेत देने फिर भी चेत नहीं करते धनी आदमी ही ज्यादा परिवार नहीं करते हैं धनी आदमी अब लड़े रहेगा कौन बैठेगा कौन धन कमाएगा रहेगा कहाँ ख्याल नहीं इस बात का तो इसमें अंधे हुए हैं ये मतलब क्या है जो आपको जीवन मिला है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए उनको भोगों में संग्रह में आप लगा रहे हो तो उल्टा काम का तो उल्टा ही काम होगा बीकानेरी कहावत है और आता तो एक झांझर का है और तो एक झांझर का है ऐसे कर्म का यही फल है भाई तो सब सामग्री सुखदायी दुखदायी अनिष्टम इष्टम मिश्रण सब सामग्री साधन सामग्री बुखार आ गया बुखार आ गया ये क्या हुआ पाप का नाश होता है तपस्या होती है वो भाई ये बात होगा भाई चित्रकूट की बात है सत्संग हो रहा था उसमें एक भाई को आ गया बुखार तो मैं भिक्षा जाएगा तो आजकल भाई हमें आराम तरफ होगी भिक्षा आ जाती है हमारे कई घरों से पा देते हैं बगन भिक्षा उठ गया तो एक भाई गया बुखार मैंने कहा भाई बुखार आया है ये बुखार भगवान पधारे हैं बुखार रूप से भगवान पधारे हैं इनकी सेवा करो कहते सेवा क्या करे वो दवाई दो शुद्ध दवाई भगवान भोग देना अशुद्ध नहीं अपवित्र नहीं बुखार रूप भगवान की शुद्ध दवाई आयुर्वेदी दवाई दो दवाई दे दो बुखार उतर जाएगा उतर जाने से चिंता मत करो मैं तुम्हारे घर आऊँ भिक्षा के लिए भिक्षा दे तो स्वामी चले जाएंगे भिक्षा नहीं दोगे भिक्षा जी चले जाएंगे तो स्वामी जी कोई कोई महाराज बैठे पाओ तो पा लो नहीं चले जाओ ऐसे बुखार कहे मैं तो रहूंगा तो पाओ भिक्षा देंगे आप जाओ अपनी मर्जी हम तो भिक्षा देंगे ऐसे शुद्ध दवाई दो शुद्ध लाओ नहीं आओ दवाई दे शुद्ध पवित्र भोजन कराओ ये समझो कि भगवान बुखरूपी बुखार भी होगा और हम सेवा कर रहे हैं बुखार की बात कई ऐसी बीमारी है वो बड़ी बड़ी लाभदायक है पापों का नाश नया पुण्य होता है नया पुण्य तत्व चिंतामणि दूसरे भाग में भावना के अनुसार एक लेख है छोटा सा मैंने देखा शेर जी निष्काम कर्म तो कर्म योग किस तरह विलक्षण है भोग में भी कर्म मेरे बड़ा से आया बुखार तो एक भोग है कर्म तो कर्म में निष्काम भाव हो भोग में भी निष्काम कर्म बड़ा से आया मेरे पर फलक पड़ा भावना को फल है तत्व चरण दूसरे भाग में है भोग भी निष्काम भाव से भोगो बुखार भी तो भगवान ने तपस्या दी है तो एक आप मन घन तपस्या करो एक भगवान की दी हुई एक कुपथ्य त्याग और पथ्य का सेवन करो मन घन एक सद्वैति की दृष्टि में कि ये कुपथ्य है ये पथ्य है तो सद्वैति की दृष्टि में वो ठीक होता है तो भगवान की दृष्टि से दिया हुआ तप है जो दुख आता है वो सब भगवान की दृष्टि से तप है और दुख देते हैं वो भगवान की कृपा है ज्यादा ये माया सब बैठी है छोरा उद्दंडता करते हैं और छोरे खेलते हैं तो किसी माँ के मन में आ जाए तो लड्डू सबको दे देगी मन उद्दंडता करते हुए थप्पड़ देगी सबके अपना वो भोग से देगी अच्छा क्यों करता है उद्दंडता दूसरे छोरों को तो शिकायत कर देगी तेरा लड़का ऐसा करता है थप्पड़ नहीं देगी इस वजह से दुखदायी परिस्थिति देते हैं अपनापन भगवान ने अपनापन किया तुम्हारे पर अपनापन में जितना लाभ है क्या उस बुखार में इतना दोष है दोनों तोल कर दे वो भगवान अपना समझते हैं माँ अपना समझती है तो बच्चे उतारना कर दिए लाल ने तार ने मातुर नाकार ने मिथार में गई जैसे लालन कर पालन करने में थप्पड़ देने में माँ की अकर्ण माँ का हृदय एक होता है परीक्षा कर रहा तो कर ले रहे हैं आप कभी माँ अपने बच्चे को मारती हो उस समय तुम्हें बात एक दो क्यों मारते हैं तेरी सहायता कर दू अकेली तकलीफ देखती है तो थोड़ी सहायता कर दू मैं भी लड़ेगी आपसे तो तू क्या मारते क्या तू क्या करती है तेरी सहायता मैं कर दू कैसे लगी ऐसे भगवान जो कुछ बने, तुम जो किसी को दुख देते हो तुम्हारे को अधिकार नहीं है। ये भगवान माँ बाप है, ये अपने सी करते हैं, तुम जो मार जाते हो और खा जाते हो, कभी अधिकार नहीं किसी प्राणी का नाश करने का, भी नहीं है शरीर का पालन करने का है। तो कोई साधन सामग्री है वो क्या बताओ, समय हो गया, कोई शंका हो तो पूछो। ऐसी बात है, शंका हो जी, कई शंका हो जी पूछो, खैर तौर नहीं करना, खैर तौर शंका नहीं लानी, मन में बात नसी हो मेरी अयुग तो बोलो जो अनुसूत भागो भागी तो मोह भर दे। बात पूछी है कि ज्यादा बच्चे होते हैं तो लोग कहते हैं कुतरी रे वैजू है थारे, वे लोग है सदा वही जात रहा है। देखो एक बात बताओ, एक हंस थे, एक दो हंस जो भी रात्रि में एक बड़ पर ठहरे तो बड़ पर ठहरते सो उल्लू तो अस्त हुआ, अर्ग लोग हल्ला मच गए। वे कहते रे हल्ला क्यों मचाते हो, रात्रि रात क्या होती, रात वो होती है जिसमें दिखता नहीं, तो दिखना अभी शुरू हुआ है, जाति रात है दिखता है अभी है मेरे को, कि तुम सब एक जाति के हो तो उल्लू ऐसे दिखता है, एक जाति के हो तो कैसे बोलते कि सौ है, सौ को नहीं और हजार में तो है तो एक जाति के ही तो लिया, समेट को लिया है, बगल को लिया है, जमुआर को लिया है, कोचरी को लिया है, ये तो जाति है। अब रात में वही मिलेगा तो वही जाति कहीं मिलेगा तो कैसे मिलेगा, परिवार एक जाति रहो स्वर हो गया, एक जाति ने मिल गया मजा उल्लू ही उल्लू मिले, कद कोचरी मिले, कसम गदर मिले, कसम गदर मिलेगा कोचरी कसम चेड़, रात्रि में तो वही मिलेगा आपको तो वही मिलता, दूसरा कैसे मिलेगा, दूसरी जगह जाओगे नहीं आपस में, हाँ ठीक है। चोर होते चोरों का सरदार होता है, चोरों का सरदार साहूकार होता है, महान चोर था चोरों का सरदार, तो ऐसा ऐसा ही मिलेगा, मिल कहेगा इस तरह से तुम्हें मैं इज्जत रहने करो भाई थे, तो खीर में हाथ पतो लगे, कृपा करो कृपानाथ मेरे कहना मानो चाहे वाले कहना मान लो, फायदा नहीं है उसमें। नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2055 29 अप्रैल 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।